चतुर्दशः सर्गः श्री वाल्मीकि की जन्म गाथा तथा बहुते मंत्रों का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, वे दोनों कौन से गण थे जिनको देवताओं का शाप प्राप्त हुआ था और प्रभु श्री राम ने उनका उद्धार किया था और फिर वे उद्धार करेंगे सो कहिए। इस प्रकार वशिष्ठ जी की बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, आप सब कुछ जानते हैं किंतु मुझे ज्ञान प्राप्त कराने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं भी उन गणों को साप का कारण बतलाता हूँ। एक समय महाविष्णु एकांत में बैठे लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उसी समय उनके दर्शनार्थ अश्विनी कुमार वहाँ जा पहुँचे। उन देव वैद्यों को देखकर जय विजय नामक दोनों द्वारपाल उनके सामने पहुँचे और कहने लगे, इस समय भगवान एकांत में हैं, अतएव आप लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर वे दोनों देवता बोले, विष्णु भगवान से जाकर कह दो कि हम अभी इसी समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। देवताओं की बात सुनकर जय विजय ने कहा कि हम अभी उनके पास नहीं जाएंगे, वे लक्ष्मी के साथ एकांत में बैठे हैं। इस तरह तीन बार अश्विनी कुमारों के कहने पर भी जब जय विजय ने उनकी बात नहीं मानी तो क्रुद्ध होकर उन्होंने साप देते हुए कहा कि तीन बार तुम लोगों ने मेरी बात का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें तीन बार पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। उनके साप को सुनकर जय विजय ने भी अश्विनी कुमारों को साप देते हुए कहा कि बिना अपराध तुम्हें हमको साप दिया है, अतएव तुम दोनों को भी एक बार पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार आपस में साप पाकर वे चारों हाहाकार करके पछताने लगे और बैकुंठ भर में कोलाहल मच गया। तब भगवान विष्णु ने उनको अपने पास बुलाया। भगवान ने उनका वृतांत सुना। इसके अनंतर आदर पूर्वक उन चारों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे महेश्वर, जिससे हम लोग शीघ्र इस साप से मुक्त हो जाएं, हमें आप वही उपाय बतलाएं। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि घबराओ नहीं, शीघ्र ही तुम लोग साप से मुक्त हो जाओगे, किंतु उपाय दो हैं। एक यह है कि तुम लोग हमारी भक्ति से विरोध भाव से तुम लोग रखो, जिससे उपाय से हमारी भक्ति करके मुक्ति पाने की चेष्टा करो। यदि मेरी भक्ति के विरुद्ध रहोगे तो शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी और भक्ति के साथ चाहोगे तो सात जन्म भर लेना पड़ेगा। इन दोनों में से जो उपाय अच्छा लगे उसे चुन लो। इस प्रकार भगवान विष्णु की बात सुनकर उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम आपकी भक्ति के विरुद्ध भाव रखेंगे, जिससे शीघ्र मुक्त हो जाएं। भगवान ने भी अच्छी बात है यह कहकर उन लोगों को विदा कर दिया। तदनंतर भी लोग मृत्यु लोक में आकर जन्मे। उनमें जय हिरण्याक्ष नाम का तथा विजय हिरण्यकश्यपु राक्षस होकर जन्मा। इसके अनंतर वराह रूप धारण करके भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह रूप धरकर हिरण्यकश्यपु का संहार किया। दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण होकर जन्मे और भगवान श्री राम का रूप धारण करके उन्हें मारा। दोनों अश्विनी कुमारों में से एक ऐरावण और दूसरा मैरावण के रूप से धरती पर आया और पाताल लोक में राम के हाथों उन दोनों की मृत्यु हुई। अगले जन्म में जब शिशुपाल विजय दंतवक्र के नाम से जन्मेगा, द्वापर में भगवान कृष्ण रूप से उन दोनों का संहार करेंगे। इस तरह आपस के सापासापी से ये लोग तीन जन्म में अपनी करनी का फल भोग कर फिर पहले की तरह जय विजय के नाम से भगवान के द्वारपाल हो जाएंगे, तब उन्हें फिर कोई क्लेश नहीं होगा। तब से अश्विनी कुमार भी आनंद के साथ स्वर्ग लोक में निवास करेंगे। हे मुनिराज, आपने हमसे जो कुछ कहा वह मैंने बतलाया। इसका सारांश यह निकला कि उन दोनों भगवत गणों के लिए एक प्राचीन साप कारण था, उसमें कोई नई बात नहीं थी। हे राघव, आगे द्वापर युग में भी पृथ्वी जब कंस तथा जरासंध आदि दुष्टों के अत्याचारों से घबरा जाएगी, तब आप कृष्ण अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हुए पृथ्वी का भार उतारेंगे। उसी प्रकार कलयुग में बुद्ध का रूप धारण करके आप बौद्धों को पराजित करेंगे। हे रघुत्तम, कलयुग के अंत में जब समस्त वर्ण संकर हो जाएंगे तब आप कल्क रूप धारण करके सबका संहार करेंगे। इस तरह दस क्या हजारों अवतार आपके हम लोगों के कल्याणार्थ लिया है और भविष्य में भी लेंगे। श्री रामदास बोले, इस तरह स्तुति करते हुए ब्रह्मा को श्री राम ने अपने हृदय से लगा लिया और अपनी बगल में बिठा कर कहा कि वाल्मीकि के कथन के अनुसार मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे सुख के लिए लोग हंसें या जो कुछ करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाल्मीकि ने जो कहा है उसके अनुसार मेरी प्रजा के लोग काम करेंगे। श्री राम की इस बात को सुनकर जितने देवता थे वे सब प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात श्री राम ने वाल्मीकि जी से कहा कि मेरे अवतार से पहले ही आपने मेरा चरित्र श्री रामायण बना डाला है, सो भविष्य की बातें आपको कैसे मालूम हुई, उन्हें किसने बताई थी, पूर्व जन्म में आप कौन थे, आपने कौन से पुण्य कार्य किए थे, सो मुझसे कहिए। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के करने पर प्रश्न करने पर वाल्मीकि जी ने बतलाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे राम, आपके नाम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिसके प्रभाव से आज मैं ब्रह्मर्षि पद पर बैठा हूँ। अच्छा, पहले अपने पूर्व जन्म का वृतांत ही बतलाता हूँ। पंपा सरोवर के पास कोई एक महान यशस्वी शंख नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने गुरु के पाप से सिद्धि प्राप्त की और कुछ दिनों के बाद गोदावरी नदी पर गया। उसे पार करके भीमरथी नदी पार किया और एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचा जहां जल तक मिलना कठिन था। वह बैसाख का महीना था, मारे गर्मी के उसका जी चैन बेचैन होता। दोपहर के समय थककर वह उसी वन में बैठ गया। उसी समय धनुष बाण लिए एक दुष्ट व्याध उसके पास आ पहुंचा। वह दूसरे यमराज के समान भयानक और निर्दयी था। उसने उस सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण को तलवार से भयभीत करके उसके कुंडल आदि आभूषण, जूते, छत्री, वस्त्र, कमंडलू आदि छीन लिए। इसके बाद उसने जाओ कहकर छोड़ दिया। बेचारा ब्राह्मण कंकड़ पत्थर तथा सूर्य के ताप से जलती हुई बालुका व्याप्त मार्ग से चलने चलते पैर बहुत चलने लगे तो वह कपड़ा बिछा कर एक स्थान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उठकर उस कड़ाके की धूप में पैर के जलने से हाहाकार करता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। उस ब्राह्मण को जलती दोपहरी में इस तरह दुखित देखकर व्याध के मन में आया कि मैंने इसकी सारी वस्तुएं तो छीन ली हैं, ना हो इसे इसके जूते लौटा दूं, इसकी सब चीज़ें छीन कर मैंने अपने धर्म का पालन किया ही है। हे राम, वन में आने जाने वाले पथिकों के सामान छीन लेना उन चोरों के धर्म में सम्मिलित है। उन चोर ने सोचा कि इसके जूते इसे दे डालूं तो इसका क्लेश दूर हो जाएगा और उससे जो पुण्य होगा सो मुझ पापी के पक्ष में अच्छा ही होगा। ये जूते भी पुराने और छोटे हैं, इसलिए मेरे पैर में नहीं आएंगे, तब इसे दे ही डालूं। इस प्रकार निश्चय करके दौड़ता हुआ वह उस धूप तथा कंकड़ियों के गड़ने से दुखी ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसे उसके जूते दे दिए। जूता मिलने पर उसे बड़ा आनंद मिला और ब्राह्मण ने कहा कि तुम सुखी हो हे वनचर, पूर्व जन्म के किसी पुण्य से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है जिससे तुमने बैसाख महीने में इस जूते का दान दिया है। इस प्रकार शंख की बात सुनकर व्याध ने कहा कि पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि इस समय मुझे घाम ज़्यादा लग रही है, इस जगह पर ना तो पानी है ना छाया ही है, इसलिए किसी एक स्थान पर चलो जहाँ की छाया और पानी मिल सके, वहाँ पर ही मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाऊँगा। इस प्रकार ब्राह्मण की बात सुनी तो हाथ जोड़कर व्याध ने कहा कि आप ही सरोवर में पानी हैं और उसके आसपास बहुत से केथे के वृक्ष फल से लदे हुए विद्यमान हैं, वहाँ पर चलने से आप संतुष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याधि के ऐसा कहने पर ब्राह्मण उसके साथ चलकर उस सरोवर पर पहुँचा। दोपहर के समय उसने स्नान किया, कपड़े पहने और मध्यान्ह काल की स्त्रियाँ क्रियाएँ पूरी की, फिर देवता का पूजन करके व्याध के लिए आए हुए कैथे के फल खाई, सरोवर का मीठा पानी पिया और छाया में सुख से बैठकर विप्र बोला, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की पुण्य बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में साकल नाम की नगरी में तुम वेद परगामी स्तंभ नाम के ब्राह्मण थे। श्री वत्स गोत्र में तुम्हारा जन्म हुआ था, किंतु तुम बड़े भारी पापी थे। दुसंग के दोष वश तुम एक वैश्या पर मुग्ध हो गए। तुमने अपनी सारी नित्य क्रियाएं छोड़ दी और शूद्र के समान मूर्खों के मार्ग पर चलने लगे। तुम जैसे मूर्ख तथा आचार विहीन ब्राह्मण के घर में एक अतिरूपवती ब्याही भार्या भी थी, वह उस वैश्या की तथा तुम्हारी खूब सेवा करती थी। तुम्हें प्रसन्न रखने की इच्छा से वह तुम दोनों के पैर धोती थी। तुम दोनों की अपेक्षा नीची सैया पर सोती और दोनों की आज्ञा का पालन करती रहती थी।